Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, merhabalar. Günaydın. Bugün konuğumuz İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Jean-François Perus. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Evet, bugün biraz hafif şeyle başlayalım istiyorum ben. Tarihçesi. Bu Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşu 1930'lara gidiyor değil mi? Bir açıdan da Albert Gabriel'le başlıyor diyebiliriz. Evet. Çok önemli bir şahsiyet, İstanbul üzerine araştırmalarıyla tanınan, hatta bugün hala referans verilen arkeoloji alanında. Bütün Anadolu'yu gezen ve araştıran bir şahsiyet. Hem mimar hem arkeolog. Evet. Çok önemli bir şahsiyet ve ta 1956'ya kadar o enstitünün başında kalan. İlk olarak Fransız Arkeoloji Enstitüsü olarak kurulmuş ve sadece 1975'te Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'ne dönüşmüştür. İlk olarak ağırlıklı arkeoloji. Yani ilk kuruluşunda arkeoloji var. Hatta belki kuruluşundan önce de ta 1870'lere, 1890'lara giden süreçte de aslında çok önemli bir tabii şey var. İstanbul ilgisi var. Entelektüel camiada, üniversite çevresinde hem arkeolojik açıdan. Evet, Bizans araştırmaları alanında evet ciddi bir gelenek var. O gelenek daha çok din çevrelerine bağlıydı. Öyle mi? Ama yine de bilimsel açıdan çok ciddi bir gelenek ve küçümsenmemesi gereken. Evet, bu arada enstitünün çok önemli bir tabii yani bir araştırma alanı açtığını, bağımsız bir kurum olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Yani sürekli bilim insanları geliyor, yönetiminde sürekli çok değerli uzmanlar yer alıyor. Geçmişte ben öğrenciyken bile hatırlıyorum, yani konferanslar falan düzenlenirdi. Bir de bir kaynak merkezi olmaya çalışıyor ve bir birikim merkezi. O çok önemli. O süreklilik sağlamak için, bilgi sürekliliğini sağlamak için bence mütevazi olsa bile önemli bir yer. Çünkü zaten bizim kütüphanemizde fonumuzun bir kısmı aslında eski Fransız sefarethanesinden geliyor. Yani 16. yüzyıldan beri biriktirilmiş kaynaklar söz konusudur. Belge Bilgi Merkezi'nde. Evet. Ben hatırlıyorum. Mesela böyle 18. yüzyıldan kalma falan kitaplar da var. Hı hı. Çok değerli yayınlar, resimler, çizimler. Evet. Meşhur Melling büyük kitap. Çizimleri evet. Mevcuttur. Evet. Ortak bir miras ve herkese açık. Bu da önemli. Çünkü bizim iki tane hedef kitlemiz var. Hem Avrupa'dan gelen ve Türkiye ile ilgilenen araştırmacılara hem de Türkiye'li araştırmacılar. O ikili bir hedef kitlemiz var. En önemli kaynaklardan bir tanesi de İstanbul üzerine olan önemli bir arşiv değil mi? Evet. Yani İstanbul çalışmaları yapan insanlar için bulunmaz bir arşiv var ve güncel de yani son dönemi de çok ciddi bir şekilde kapsayan bir arşivi var. Evet, o son 20 seneler belgelemeye çalıştık. Bu daha önemli çünkü o 20 sene süresince inanılmaz değişimler oldu ve bu değişimler belgelemek için biriktirmiş olduğumuz belgeler, fotoğraflar, planlar vesaire belediyelerin faaliyet raporları her sakladık bir şekilde ve gelen araştırmacılara ve sunuyoruz. Ya buradaki süreklilik çok önemli çünkü biz mesela Taksim projesiyle karşılaşınca yeni karşılaşmış gibi bazı insanlar aa bu proje yeni çıktı ortaya falan diyorlar. Halbuki Sözen zamanında da vardı mesela bu dalış tünelleri. Hatta Sözen zamanında işte büyük bir sivil inisiyatif oluştu. Ben de onun içindeydim. İşte büyük kavgalar verildi. Dalan zamanda işte gene vardı bir şeyler yarışma kapsamında güya yapılmıştı falan. Tanımsız bir yarışma. Ondan sonra Tayyip Erdoğan zamanında İstanbul Belediye Başkanlığı zamanında aynı proje geldi tekrar. Ali Müfit Gürtün'e zamanında evet. tekrar başımıza evet. geldi. Fakat biz balık hafızasıyla bunları evet. hep unutuyoruz. Bu proje sanki çukur kazılmaya başlanınca Taksim'e Erdoğan yeni bir proje yapmak istiyor. Hmm. Belki bundan hoşlanıyordur da benim eserim diye ortaya çıkıyor. Halbuki bu proje anonim. Yıllardır dolaşıp duruyor. Ben yani tabii çocukluğumdan beri biliyorum. Belki de ondan önce de vardı. Şimdi Yenikapı'daki şey de biraz böyle değil mi? Yani Yenikapı'daki işte bu dolgu alanı falan şimdi tartışılıyor. Aslında yeni bir yeni bir proje değil. Yeni bir proje değil. Çünkü Prost zamanında bir Yenikapı dolgu alanı ve sergi alanı tasarlanmış. 1953 için hem uluslararası bir sergi olması gerekiyordu. İşte İstanbul'un dünyaya açılma sürecini güçlendirmek için. Çok uygun bir yer tabii Yenikapı evet. değil mi? Böyle Marmara'ya bakıyor. İstanbul silüetinin Hı-hı. tam kıyısında. Hem ve de İstanbul Fethi'nin kutlamaları için. 1953 kutlamaları için. Sonra Topkapı'ya taşınacak. Ve görebildiğimiz kadarıyla o şimdilerde halka sunulan sözde Yenikapı projesi, dolgu projesi tıpatıp Prost projesi. Ama hiçbir gönderme ama yapılmıyor. Tam tersine ben yapılmıyor. Ve hafızasız bir şekilde o planlanma evet. süreci devam ediyor. Hiçbir geçmişe gönderme yapmadan sanki hep yeni ürünler sıfırdan oluşturulmuş halka sunuluyor. Bu çok acıklı bir şey çünkü bir taraftan hem siyasetçiye kızıyorlar. Çünkü siyasetçi bu projeleri sanki gündeme getirmiş gibi. Halbuki aklına bile gelmez. Yani Tayyip Erdoğan orada futbol mu oynadı ki Taksim kışlası aklına gelsin. Orada kışla vardı diyor. Bilmiyorlar diyor. Karşı çıkanlar orada sahiden bir kışla olduğunu bilmiyorlar diyor. Yenikapı'da böyle bir dolgu yapılması aklına mı geldi acaba başbakanın bir gün? Yani yok. Aslında pekala belki rüyasında bir takım görmüştür. İnsanlar projelerde aslında belgeleri buluyorlar. Sonra onlar kendileri yapmış gibi götürüp önüne sunuyorlar. Evet. Mesela bu Kanal İstanbul'da öyle. Kanal İstanbul yıllardır konuşulur. Hep böyle bir takım uçuk fikirler. Ama işte Dalan diyordu ya rüyamda görüyorum diye. Belki başbakanımız da rüyasında da görüyor olabilir. Evet zaten. O yüzden geçmişe dair bilgi bir yerde bağımsız bir yerde saklanması gerekir. Daha çok paylaşılması gerekir. Evet yani şehir için bu şart. Çünkü şehirden söz edemiyoruz. Yoksa Ankara'da birileri habire İstanbul için karar veriyorlarmış gibi anlaşılıyor. Siyasetçi de bundan memnun. Çünkü o projelerin kendisine mal edilmesinden hoşlanıyor. Kendisine kıssalar bile memnun oluyor. Çünkü bak demek ki benim projemmiş. Bu şekilde kamuoyuna tanıtılıyor diyor. Halbuki kendisi orada tesadüfen elinde kucağında bulduğu bir şeyi müteahhite veren kişi oluyor. Ama projenin üzerindeki şeyi böyle. Menderes yaptı, işte yok Tayyip Erdoğan yaptı falan. Yine bir kişiselleştirme eğilimi var. Hep projeler için. O yüzden geçmiş unutturması lazım. O kolektif sürecini saklamak için ve kızardı etmek için ve tek bir kişiye mal etmek için. Evet. Yani bir alternatifleri de göz ardı ettirmesi lazım aynı zamanda. Evet. Yani burada hem tarihselliğini hem alternatiflerini yok sayması lazım. Evet, çok seçici bir durum var. Çünkü mesela ben geçenlerde Beyoğlu'nda bir toplantıda ağzımdan kaçırdım. Beyoğlu Belediye Başkanı'nın olduğu bir toplantıda dedim Menderes yıkımları sırasında yıkılmış olan deyince bu birdenbire zıpladı yerinden sanki varmış gibi. Menderes'e dili uzattırmam dedi. Ben dedim onu yani kötü bir şey söylemedim ki. Menderes yıkımları sırasında yok edilen dedim kaldırılan yerinden imalatı Harbiye binası dedim Tophane'de. Çünkü onu İnönü'ye mal etmeye çalışıyor nedense. Menderes yıkmadı İnönü yıktı. Camileri yıktı. Karaköy camisini yıktı. Şunu yıktı bunu yıktı diye. Çeşmeleri yıktı. Osmanlı mirasını İnönü yok etti. Aslında Atatürk diyemiyor. O aslında biraz daha olsa biraz daha geçmişi. Burada bir amnezi var. Evet. Amnezi yakın geçmişi unutuyor. Hı hı. Yani amnezi bir yanda, öbür yanda aşırı bir kişiselleştirme var. Evet. Ve o açıdan mimarlık tarihi, şehircilik tarihi, keza şey bilim tarihi çok fazla şey kişilere yöneliktir. O ama bir taraftan da süreç hayali bir şey. Yani tabii burada ki da çok güzel oyun oynanabiliyor. Yani istediği gibi brikolaj yapıyor. Oradan işte şey yıkmıştı falan filan. Ve burada yani tarihi aslında güncel siyasetle çok iyi bağlantısını kurmayı başarıyorlar. Çünkü kimse bilmiyor. Hı-hı. Kimse Proust'un planı neydi? Kimse bilmiyor. Mesela Kadir Topbaş'tan gene dinlediğim. Ya bu Kadir şey Proust mahvetti İstanbul'u. Haliç'i sanayi merkezi yaptı diyor. Hı-hı. Bu doğru mu? Bu tamamen doğru değil. Şey plana bakacak olursak aslında Proust'un teklif ettiği işte sanayi gelişmesi tamamen küçük ölçekli sanayi. Çok da akıllıca bir seçim değil mi? İstanbul nüfusu küçülmüş zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla sanayinin deniz ulaşımıyla bağlantısı çok önemli. Yani karayoluyla o zaman bağlantı. Evet, buna uyumlu. Evet. Aynı zamanda silüetiyle uyumlu bir şekilde, orantılı bir şekilde tekliflerde bulunmuş Proust. Hiçbir şekilde ağır bir sanayileşme projesinde bulunmadı. Ama yine de hep bu suçlamalar oluyor. Abi, sürekli şey dile getiriliyor. Neden? Nereye bunu şey yapabiliriz, bağlayabiliriz? Belki yine şey yabancıyı suçlamak çok kolay. O şey iç sorumluluklar. Evet. Sorumluluklara şey bakmamak için çok kolay bir UNESCO meselesinde çözüm. De böyle oldu. İşte bu yabancı mimarlar buradan iş çıkarmaya çalışıyorlar demişti belediye şeyleri. Yani onların bu şartları ileri sürmesi, İstanbul'un işte kara surları iyi restore edilmiyor. İşte yok şeyler, tarih yarımadadaki arkeolojik eserlerin onarımı yapılmıyor falan. Burada bu tuhaf bir şey var. Mesela bu Sergios ve Bakos da ortaya çıktı. Sonra Arap Camisi'nde karşımıza çıktı. Şimdi de Ayasofya'da ortaya çıkıyor bu. Ayasofya işte geçmişte ciddi araştırmalar sonucunda hani müze yapılıyor. Freskler çıkarılıyor. Şeyler yeniden tanımlanıyor. Yani işlevler, kamu yöneticileri işte burayı bir müze olarak ve ona bağlı 9 yapıyı birlikte yönetmeye başlıyorlar. Ama ne zaman ki Küçük Ayasofya'ya, Sergios ve Bakos'a işte bir onarım yapılacak olsa, o dönem işte İtalya'dan bir destek, hibe şeklinde bir destek gelmesi söz konusu oldu. 3 milyon euro zannedersem öyle bir şeydi. Paldır küldür aman burayı da müze yapacaklar diye hemen beton dökülerek bina mahvedildi, yok edildi aslında. Bir bakıma cami olması aslında onun korunmasını sağlıyordu bugüne kadar. Fakat bu korku yüzünden şeyler hemen kapatıldı. Altına işte beton döküldü. Bunu Radikal 2'de Uğur Tanyeli ile Aykut Köksal çok güzel anlattılar. Aynı şekilde son olarak bu Perşembe Pazarı'ndaki Arap Camisi. Onun üzerinde hiçbir bilgi, belge yok yani bu caminin geçmişi hakkında. Sanki hani tarihsiz bir cami. İşte çünkü onun geçmişinin kilise olduğunu söylememek için üzerinde hiçbir, yani eskiden bu şu kiliseydi, sonra camiye çevrildi falan. Ayasofya'daki kadar bir bilgi de yok. Aynı İstanbul kara surlarındaki tabelalar gibi yani işte Fatih buradan girdi falan. Hı hı. Hiç surlarla hiçbir bilgili bilgi yok. Burada böyle bir unutkanlığın aslında bir gerekçesi de var tahmin ediyorum. Evet ve tarihi güncel ihtiyaca göre. İhtiyaca göre kullanılıyor. Evet. Çok iyi görebiliyoruz. Aslında pardon. O yabancı mimarlar ve yabancı şehircilik uzmanları gerçekten o İstanbul'un işte şehircilik tarihinin günah keçileri olarak tarif edebilir. Proust için bu şey aşikar bir şey. Ama hiç olmazsa biraz takip etmeye Proust çalışmış. Mesela rahmetli Turgut Cansever sürekli Proust'u suçluyordu. Rakibi olarak mı görüyordu? Evet, İstanbul mahvetmekle falan filan ve o Turgut Cansever söylemi şimdi çok kullanılıyor belli çevrelerde Proust'a karşı. Evet. Şimdi peki burada yani bugün aslında hiç böyle bir durumda yok. Yani hiç olmazsa geçmişte yani işte Henri Proust'u davet etmişler 36-37 yılında gelmiş İstanbul'da ciddi bir çalışma yapmış yani işte Paris'inde galiba plancısı değil mi o dönem? Yani evet. İstanbul'a çağrıldığında bayağı önemli bir mevkiye sahip ve İstanbul'a da bayağı ilgi duyuyor. Yani neredeyse Paris'i bırakıp İstanbul'u tercih ediyor. Tabii. Bir de çok çok ciddi gözlemlerde bulunmuş. O, onun izlenimleri ve gözlemleri çok çok değerli. 8 ciltli bir şey. Adam işte Paris'ten İstanbul'u planlamadı. Evet. Çok sahada bulundu. Çalıştı. Yani evet, Le Corbusier olsaydı bilgiye ulaşmaya çalıştı. Evet. Evet. Hava fotoğrafını çektirmeye çalıştı gerçekten. O bilimsel bir zemin oturtmak için ciddi çabalarda bulundu. Bir taraftan ama da bir çağdaşlarıyla da çok şey de var, var değil mi? Yani hani bir anlamda sömürgelerde de çalışmıştı var. Evet. Öyle bir şey de var yani. Çok geçmişi var. Yani, Fas'ta mesela. Fas'ta yani. Lyotte'nin yakın bir şahsiyet. Yani bir şekilde onun da bir etkisi vardır herhalde değil mi? Bir bakış açısı olarak. Onu sen gözlemleyebiliyor musun? Yok ama Türkiye'nin özelliğini çok iyi anladı. Hı. Ve hiçbir şey bu açıdan hatalarda bulunmadı. Ve Türkiye'nin bağımsızlığını falan filan çok iyi kavrayabildi. Buna göre planlama tekliflerinde bulundu. O açıdan çok geçmişte onun çok alakası yok diyorsun. Yok. Bir de plancıların bugün marjinal bir konumda olduğunu biraz düşünüyorum ben. Yani şehri hep bu planlama ideolojisi diyeyim. Yani bu bilimdir falan gibi yaklaşıldığı sürece aslında Türkiye'ye özgü bir siyaset rejimi oluştu ve bu planlamayı bir kenara attı gitti. Yani şimdi şehre baktığımızda yani neresi planlı? Hiçbir yer planlı değil açıkçası. Yani peki o zaman plancılar ne iş yapıyor? O kadar binlerce plancı mezun oluyor okullardan. Bunlar işte uğraşıyorlar, imar planları yapıyorlar falan ama görünüşe bakılırsa sanki yoklarmış gibi yani hiç plan. Demek Türkiye bu açıdan evet Prost notları çok çok ilginç çünkü bir yavaş yavaş umutsuzluğa kapılıyor. Çünkü o da mı kapılıyor? Ciddi deneyimlerde bulunuyor, tekliflerde bulunuyor. Özellikle o mevzuat ve yasaları değiştirmek için tekliflerde. Ama onun yapacak gücü yok. Ama işte valiye çok somut tekliflerde bulunuyor ama hiçbir sonuca varamıyor ve yavaş yavaş... Demek ki o zaman başlıyor bu sorun. Tabii, yani tabii. İlk bu entelektüellerin bilim çevrelerinin iktidarla olan şeyinin sona ermesi, ittifaklarının. Tabii. Ve yetkilerin limitlerini çok iyi biliyordu. O açıdan çok akıllı bir yaklaşımı var. Kendisini tanrı olarak zannetmiyordu. İkna etmeye çalışıyor. Evet. Ortayı aydınlatmaya çalışıyor süreci. Meslektaşlarını dahil etmeye çalışıyordu. Çok gayet akıllı bir yöntem izledi bence. Ve gerçekten notları çok çok ilginç. Çünkü bir süreci takip edebiliyorsun. Nasıl evet. Yaklaşık kaç senedi? Oo, 20 seneyi geçen. Evet. Sene. Hatta yani aşan bir süreç. İstanbullu olmuş aslında. Yani Albert Gabriel gibi kendisini bu ülkeye adamış. Öyle var ya gelen birçok entelektüel. Çünkü İstanbul'da sahiden yani bir aşkla, tutkuyla bağlanan kişilerden biri. Fakat çok acıklı olan bir şey mesela bu Taksim gezisinin sadece o parktan ibaret zannedilmesi mesela bugün. Bunu kimse dile getirmiyor. Ben bu hafızasızlığa, bu unutkanlığa da hayret ediyorum. Yani bütün amacı o merdivenlerin oradaki... Yani hafızasızlık parçacıl yaklaşıma imkan veriyor maalesef. Mekanda da bu böyle. Mesela diyelim tenis eskrim dağcılık kulübünün yerine otel yapılıyor. İlk başta bir gökdelendi. Güç bela mücadele verildi bilmem ne. Yani ağaç arkasında dökülen ağaçları bile yerine dikmek için mücadele verildi. Bugün mesela hiç kimse bunlardan habersiz sanki hani yeni oluyormuş gibi her şey. Sanki yeni düğmeye basılmış da oluyormuş gibi. Yani bu açıdan bence unutmak... şeyin de iktidara teslimiyetin bir aracı. Çünkü iktidarın o zaman her türlü şeyi kabul ettirir. İradesi kolaylıkla uygulanır hale geliyor. Yani eğer insanlar bu sadece geçmiş olduğu için bakmak ya da geçmişe böyle ah vah etmek için değil. Ama olayın nasıl geliştiğini, orada nasıl bir yapısal dönüşüm olduğunu anlamak için tarih önemli. Çünkü bugünü anlayamıyoruz o zaman. Siyasetçi geldi işte peşkeş çekti gitti falan gibi oluyor. Şimdi burada Prost'un da bu unutkanlığın şeyi belgesi olarak bence Taksim Gezisi okunabilir. Arşiv o anlamda çok önemli. Yani hakikaten özellikle son dönemin arşivini tutmak. Çünkü bir de çok çok hızlı değişen bir şehirde yaşıyoruz. Belki de dünyanın en hızlı değişen şehirlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Baş döndürücü bir şey. Ama bir yandan da o arşive bakmakta da enteresan bir sürü şey var. Yani nasıl onlardan söylemler çıkartacağız? Onu da düşünmek lazım. Yani hani hakikaten bir sürü de ilmek var oradan çekebileceğimiz. Hani o arşivde tabii arşive bakmak şey mesafe koymak anlamına gelir. O işte tartışma koşullarını yaratmak anlamına gelir. Bir dakika. Durduralım. Geçmişe bakalım ortak bir şekilde ondan sonra gerekli dersler çıkartmaya çalışırım. Ama bu anlamda da işte sanırım enstitünün enteresan bir şeyi var değil mi? Yani o ilmeklere de yol açıyor. Değişik ilmeklerin oluşmasına da bir de nötr bir şey. Yani göreceli nöt bir konumu göreceli var. Göreceli olarak tabii. Evet. Zaten şey görüyoruz o şey belediyelerden çok gelenler var. Bir şekilde şey buna ihtiyaçları var. Hissedilir bu. Peki ama mesela İstanbul mu daha kalıcı bir örgütlenme? Fransa Anadolu Arşivler Enstitüsü diye şimdi böyle bir karşılaştırma yapmayayım ama İstanbul'un planlama bürosu mesela İMP 500 kişi çalıştı. Dünyanın bütçesi değil mi? Yani harcanan para müthiş. Sadece mekanın oluşturulması vesaire. Şimdi bu tip şeylerde aslında süreklilik taşıması çok önemli kurumların. Hele belediyenin bir kurumuysa bu. Yani İstanbul'un kurumunun daha da sürekli olması lazım. Yani kamu niteliği taşıyor çünkü. Mesela STK'lar kurulabilir, araştırma merkezleri kurulabilir. 3 sene çalışırlar, 5 sene. Paraları biter, durabilir. Şey çok örnek var böyle. İstanbul'un geçmişte. Maalesef o şey artık egemen şey şehir yaratma şekli proje şekli oldu ve proje şey bizim şehirlerimizi şey mahvediyor bence çünkü hep kısa vadeli bir senelik iki senelik ve projeler ard arda şey yürütülüyor ve hiçbir projeler arasında şey süreklilik yok eklemlenme yok bu çok çok üzüntü verici bu şey bu projenin işte hakimiyeti. Hatta aynı proje bile tekrar gündeme getirse sanki yeni bir projeymiş gibi gelmesi çok. Ya o proje şey işte yönetimi o da şey unutkanlık yaratıyor. Bu tarz bir proje anlayışı yeni bir proje bir yeni bir proje olarak sunmak için şey geçmişi unutmak lazım çünkü işte satıyorsun. Sonunda satıyorsunuz projeni. Ben şeyi hatırlıyorum. Şey. Küçük bir anekdot bu. Hem Galata Köprüsü, eski Galata Köprüsü bir ara kullanıldı. Yaya Köprüsü gibi şeyde. Fesane ile şey arasında. O sırada belediyeden bir yetkiliyle konuşurken. Bir kere de daha önce bu şeyle ilgili İstiklal Caddesi'nde çalışan tramvayla ilgili belediye yetkilisiyle gene tarih çevre sorumlusu işte konuşurken hep aynı cevabı aldım. Ben dedim ne güzel restore etmişsiniz falan. Hayır ben yeniden yaptım dedi. Ben inanamadım ya Galata Köprüsü'nü yeniden yapmamışsınız. Ben diyorum biliyorum o eski köprü. Hayır diyor ben onu yeniden yaptım. Sonra anladım ki. Güzelmiş. Meğersem şunu söylemek istiyorum. Yani üzerine teller girip lambalar, floresan lambalar taktı. O ayaklı lambalar vardı ya. Onlar böyle iki taraflı aydınlatıyordu. Yolun ortasına aynasın diye böyle tel gerdi arasına falan. Yaptım dedi oymuş. Ben şimdi yani onu tabii gözümden kaçırmışım. Diyorum ki yani ne güzel restore etmişsiniz. Aynen işte duruyor falan çok sevindim falan derken tramvay için de aynı şeyi söyledi. Ben inanamadım. Yani tramvaya bakıyorum şimdi bu yapılan parçalar hangileri olabilir? Arada birkaç tane tahta parça var yeni yapılmış. Onları kastediyor herhalde diye düşünüyorum. Ya böyle sürekli bir şey var. Yeni yapma ihtiyacı var. Bana eskiyi korudu dedirtemezsiniz diyor. Ama bir taraftan da mesela başbakan şey dedi. Son konuşmasında bakanın görevden alınması ya da işte değişmesi sonrasında. Bu makamlar şey kalıcı değil. Kalıcı değil. Ama şey kalıcı. Mesela Vitali Bey'den söz etti. Vitali Hakko'dan. Ben ona söyledim dedi. Belediye başkanlığı zamanında herhalde rahmetli Vitali Hakko'ya bu Vakko'nun cephesi ne böyle? Sen şunu bir düzelt bakalım şeye benzet falan. Süsle. Diyor ki Beyoğlu'nun mimarisi baroktur diyor. Dolayısıyla diyor burada yapılabilecek binalar barok olma. Şimdi baroğu bilmiyor ne demek olduğunu bir. Ondan sonra uyumlu olmak zorunda diye bir test çıkarıyor bundan ki o da yani böyle bir şey iradeyi kullanabilme becerisi bence Türkiye'de üniversite falan gibi kurumların olmaması demek olabilir ancak. Yani baroktur, bütün binalarda uyumlu olacaktır falan diye böyle bir determinist bir tez. Hı hı. Yani dünyanın neresinde bir başbakan böyle bir İstiklal Caddesi'ndeki bir bina hakkında konuşabilir. Dolayısıyla burada tuhaf bir de şey var. Yani yerinden çıkmalar var. Yani bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının hani bir kültür binası hakkında falan konuşması beklenebilir. Ama kalkıp da bir tane vatandaşın kendi mağazasının, cephesinin nasıl olacağına karar vermesi, işte Demirören binasını eleştiriyorlar halbuki o biz onu aslında uygun yaptık deyip sanki kendisi karar vermiş gibi konuşması, son olarak Taksim'deki projenin kurul tarafından kabul edilmemiş olmasını, onlar reddetti biz de o reddi reddedeceğiz deyip sanki böyle üst kuruldan bir karar çıkartacakmış gibi, daha önceden talimat vermiş gibi yeni bir organizasyon içinde olduğunu gösteriyor falan. Yani bizzat hiçbir eşik olmadan her şeyle uğraşıyor Türkiye'de yetkililer. Bir de böyle çok sınırsız, yüzeysel bir şekilde. Evet. Şey, üzüntü verici. Şey, YFA'ya dönecek olursak o ikinci bir şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Albert Gabriel dışında. Evet. Stefanos Hierasimos. Evet. O da çok önemli bir şahsiyet ve o observatuvarı ben kurdu bir şekilde. Ondan sonra 94-99 arasında enstitünün başındaydı ve o zamanlarda biliyorsunuz işte Fenerbahçe ilk Fenerbahçe Avrupa Komisyonu rehabilitasyon projesi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ben Mimarlık Odası temsilcisi olarak belediye başkanlarıyla falan toplantıları evet. Ve burada o şey işte paydaşlar arasında Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UNESCO ile bağımsız bir araştırma kurumu arasındaki ilişkiler çok güzel bir şekilde bence yürütüldü. Evet burada çok faydası oldu. Ama uzun bir süreç oldu. 96'da başladı biliyorsun. Habitat'tan sonra. Hemen ve ta 2003'e kadar işte harmanlanıp. Hatta 2007'ye kadar. Evet. Değil mi? 96'da ben şeyi hatırlıyorum. Bu şehir politikası zaman evet. Gerektirir. Habitat şunu kabul etmemiz lazım. Ya o yavaş süreç bence önemli. Evet. Şey, uzun sürmesi sorun değil ama buradaki gelişmelerin iyi bilinmesi ve devam ettirilmesi önemli. Hı-hı. 96'da Habitat Konferansı ya da daha 94'te başlayan tesadüfen STK'ların bilgi sahibi olmasıyla ev sahibi komitenin oluşması var. Şeyin çok ilgisini çekti tabii. Uluslararası STK platformlarıyla kurulan ilişki, her ne kadar bir takım çevreler bunu engellemeye çalıştı falansa da yani böyle STK'lar ciddi tehdit gördü o dönem. Ama bağımsız olarak kalabildiler ve gelen uzmanlar özellikle UNESCO'nun işte Minjayank o zaman Habitat Konferansı için gelmişti. Fransa'dan işte Yves Doge, senatör ve önemli bir kişi. O bu projeyi o ikisi birlikte ve tabii ki Stefanos Hierasimos'un da katkısıyla bu projenin yapılmasına karar verdiler. Fakat bu proje tabii belediyenin kararıyla oldu, hükümetin kararıyla oldu. Yani kalkıp da dışarıdan indirilmedi. Evet, bu kararları ben hatırlıyorum çünkü o zaman belediye ortak başkanıyla toplantılara katılmıştım. Uzun bir inşa süreci oldu ve gerçekten çeşit aktörleri birleştiren bir süreçti. Ama çok acıklı şey bu kadar iyi bir örneğin yani unutulmuş olması. Hı hı. Bugün bu kadar kentsel dönüşüm konuşulurken elimizde bir tane Avrupa normlarına göre yapılmış düzgün bir uygulama var ve biz bunu unuttuk hep birlikte. Bu açıdan o ikinci kültür başkentinin Fenerbahçe projesi o birincisini tamamen siliyor. Onu yok sayıyor. Tarih sahnesinden. Evet, özellikle Fatih Belediyesi'ni hazırlamaya çalışıldı. İşte Kültür Başkenti programının içine de kondu bu devam ettirmek bu şeyi. Fakat kimse sahiplenmedi. Çünkü o projeyi yabancılar yaptı falan gibi algıladı Türkiye'deki siyasetçiler. çok kötü bir şey var yani burada. Bir de yeterince olanak sağlamıyordu tabii inşaatçılara. Tabii asıl mesele Türkiye'nin siyasi rejimiyle çelişiyor. Yoksa unutulmaya da bilirdi yani. Evet. Ama hani ortamı yeterince keyfili oluşturmuyordu. Oluşturmuyordu. Evet. Evet. Yöntem açısından gerçekten çok üzerinde zorluydu. Durulması evet. Ve henüz çıkartamadık onun dayaslarını. Evet, bir diagnostiğini onu düşünüyorduk bir dönem. Evet. Mimarlar da fazla iş düşmüyordu. Arkaya bakıp evet. İşte ne olup biteni çıkartma. Çok kısa bir müzik arası verelim isterseniz. Ruichi Sakamoto'dan dinliyoruz. Calling from Tokyo. We'll be right back. Ruiji Sakamoto'dan dinledik. Calling from Tokyo. Jean-François Perrus, sosyal coğrafyacı ve Fransız araştırmaları... Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü Müdürü Jean-François Perrus programımızdan ayrıldı. Bir toplantıya yetişmesi gerekiyormuş. Biz programın ilk bölümünde onunla başladığımız konuları konuşmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi nereden devam edelim istersen. Yani bir genel bir şey söyleyeyim ben. Cumartesi günü bir toplantı yapıldı. Ortak Zemin diye bir toplantı. İstanbul'da yenilikçi deneyimler için Ortak Zemin. 80 kişi katıldı. Kapalı bir toplantıydı. Bu bir yuvarlak masa toplantısı. Fakat ele alınan konu da tam buydu. Yani bu şeyler, bağımsız kurumlar nasıl arayüz oluşturabilir? Çünkü biliyorsun Türkiye'de kamu projelerinde belediyeler aslında bütün bu araştırma faaliyetlerini, bütün projelendirme faaliyetlerini daima şeylerle yapıyor. Yani piyasa aktörleriyle ve piyasa mekanizmaları, ihaleyle yapıyor. Bunu da hep söylüyoruz, yani ihaleyle nasıl yapılabilir ben bugüne kadar anlayabilmiş değilim. Yani Taksim projesi ya da işte bir restorasyon projesi. İnşaat süreçleri tabii kapalı uçlu süreçlerdir. Ortada tanımlanmış bir iş vardır, mesela taş kaplamak vesaire. Miktarı bellidir. O zaman ihale yapılabilir. Yani işte en düşük fiyatı verene falan ihale edilebilir. Ama fikir üretimi, mesela diyelim ki ne yapılacağı bilinmeyen bir alanda daha kamusal bir karar oluşmadan, araştırmalar yapılmadan, kadın çalışması mı yapılacak, gençlik çalışması mı yapılacak, istihdamla ilgili bir çalışma mı yapılacak, tarla başını ben işte sözleşme yaptım, bir yatırımcıya verdim. Böyle bir şeyi uygulama keyfiyeti yok. Taksim projesini ben işte ihale ettim, oraya kışla yapılacak deme keyfiyeti yok şeylerin. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. Yani biz çoğunlukla siyaseti niyetlerden ibaretmiş gibi okuyoruz ama siyasetin aslında karar süreçlerinin içindeki maddi aygıtlar bu kararlar üzerinde çok daha etkili. Yani çoğu zaman hani farklı siyasi görüşler gibi algılıyoruz. İşte cami yapmak istiyor, yok o yaptırmak istemiyor falan, ama işleyiş genellikle aynı oluyor. Yani kimse halkı katmayı, işte burada farklı alternatifleri ortaya çıkarmayı, buradaki sorunu analiz etmeyi, yani örtüyü kaldırmayı, asıl sorun nedir şey yapmadan doğrudan şeye girişiyor. Yani proje faaliyeti bile olsa aslında gerçekten bir proje faaliyeti olmuyor. Dün işte... Dolayısıyla aslında bu herhangi bir muhalefet biçimi, bildiğimiz tarzdaki muhalefet biçimi, o anlamda aslında iktidarın çok işine geliyor. Çok işine geliyor, çünkü iktidarla muhalefet aslında işbirliği içinde. Aslında Türkiye'de muhalefet yok, iktidar. Yani farklı görüşler tartışılsa mesela Taksim için, bir ne bileyim başka şey, laik çevreden bir insan mesela buranın nasıl korunması gerektiği konusunda, burada hangi işlevler yer alması gerektiği konusunda, AKM'nin ve şeyin çevresindeki kültür yapılarının, Maksim'in, Emek Sineması'nın, öbür tarafta Lütfi Kırdar'ın, stadyumun falan burada nasıl bir ilişki şebekesi içinde yönetileceğini tartışmaya açsa, başka insanlar da hayır öyle değil şöyle olsa dese, böyle bir şey yok, sadece sopalar var. Türkiye'de siyasi görüş diye bir şey yok. Halkın kafasına inmek için hazır bekleyen her görüşün arkasında bir sopa var. O görüşü söylerken şiddet içeriyor aslında. Yani burada şiddetten arındırılmamış durumdayız. Yani kent politikaları o şiddet eşliğinde tanımlanıyor. Kent politikalarının semantiği, anlamı böyle oluşuyor. Yani işte yolları genişletmek, işte otoyollar yapmak, tüneller yapmak falan, bütün bunlar bilimsel bunlar. Bunlar tartışılmaz. O yüzden de başbakan kendi... Ama bir yandan da tabii çok ciddi zenginlikler buradan, iktidarın zenginlikleri. Müthiş. Tabii ki Türkiye bütçesinden daha büyük bir bütçeyi burada kontrol ediyor. Hatta halkın zenginliği bile bu şekilde sağlanıyor yani. Türkiye'nin siyasi rejiminin özelliği bu zaten. Evet. Hani Prost'un da 53 yılında fark ettiği ve ayrılmadan önce hüzünle söylediği şey bu. Yani burada bilim denen şey bir kenara koyuluyor. Bilim de ayrı bir çıkar çevresini temsil ediyor Türkiye'de. Çünkü onlar da bilim adı altında iktidardan pay istiyorlar ama halkı katmak, farklı görüşleri, alternatifleri ortaya koymak diye bir şey yok. Bilimin şeyi de tek. Yani doğrusunu biz biliyoruz. Siyasetçi bilmiyor. Siyasetçi de sen mi böyle diyorsun diyor. O zaman seni bir kenara iterim. İstediğimi yaparım. İşte 3. köprüye geldi sıra. Gene bir helikoptere bindi başbakan. Orada 500 kişi plan hazırlamış falan. Hiç benim umurumda değil. Onlara da gerekirse ağızlarına bir parmak balı çalarım. Onlar da susarlar bir kenarda diyor. Şimdi burada bir çelişki var. O yüzden bu cumartesi günü yapılan toplantı da işte bu yeni deneyimlerde bağımsız kurumların nasıl bir arayüz oluşturabileceği ve kamusal işleyiş sorunu edildi. Çünkü bu iş sadece piyasa mekanizmalarına devredilemez. Piyasa aktörleri tarafından yapılabilecek şeyler başkadır. Fikir üretimi alanı ise daha çoğulcu, daha demokratik olmak zorunda ve halkı içine almak zorunda. Çünkü kamusal işleyişin bir parçasıdır o. O piyasanın bir parçası değildir. Buradaki neoliberal politikaların temel özelliği piyasa işleyişinin bir parçası haline getiriyor. Fikir üretimini de. Yani oraya doğru itiyor. Yani işte şey yapacaksan, sinema yapacaksan sen piyasa aktörü olmak zorundasın. Yani örgütleriyle, kamusal işleyiş üzerine düzenlemelerle sinema sanatını yaşatmak ki bence en Türkiye'deki ileri konulardan biri olduğu için. Ama bu dünyada da gitgide böyle oluyor. Yani bu en evet. sosyal devlet olarak çalışan Almanya'da dahi. Ya yani bu şarta doğru böyle bir gidişat var piyasa. Yani neoliberal sistem bunu biraz dayatıyor. Ama vergiler gene de toplanıyor. Tabii, yani vergiler gene toplanıyor. Tamamen piyasaya bırakılmış değil. Ama sorun zaten orada yani bu yeni tarz piyasa işte. Yani çok güçlü bir devletin olduğu bir piyasa ekonomisi zaten bu. Yani o yüzden neoliberal yani devlet çok güçlü, devlet artık bir en önemli aktör olarak varlığını gösteriyor. Ama yani Türkiye'de tabii burada yani hiç daha hani bu proje mantığı olsun, ihale mantığı olsun hiç yanından geçilmedi hani bunların tartışılması. Hani daha tartışılmıyor. Bir tek hani birkaç kişi biz tartışıyoruz. Evet. Hani bunlar tartışılmadığı için tabii neoliberal sistemle birlikte, dünyanın gidişatıyla birlikte bambaşka bir yeni yapıya kavuştu Türkiye'deki durum. Evet, ama bunun çok köklü bir geçmişi var. Yani Türkiye'nin siyasi rejimi bunun üzerine kuruldu. Yani mekan politikası üzerine kuruldu. Çünkü yani biz mesela şeyi... Ama hangi siyasi rejim mekan politikası üzerine de konumlanmadı? Yani belki siyasi rejimlerin hepsi bence mekan politikaları tabii ki, üzerine tabii, konumlanıyor ben ama belki zenginlik oluşturma mekanizması... Türkiye'de burada sınıfsal asimetriyi dengeleme meselesi olarak tabii. marjinalleşmesinden söz ediyorum. Yani San Marco Meydanı'nın Venedik'te önüne otoyol kavşağı yapmak kimsenin aklına gelmez. Yani böyle bir proje. Ama Türkiye'de siyasetçi açısından o kadar serbest bir... Ama Biyener mekanı yapmak da bir yandan da... Evet. Ya bunu da düşünmek lazım. Yani Venedik'i bir turistik ve Biyener ve etkinlik alanına çevirmek de otoyol yapmaktan... Çok farklı değil aslında. Yani i̇şte orada da halkla beraber bir şey yapmıyorsun. Bununla mücadele halk için de bir şey yapmıyorsun. Ediyor işte. Asıl işte tam da orada çıkıyor sorun. Çünkü turizme teslim ettiğin anda şehir. Etmiş Türkiye'de mesela hep bu işte İstanbul aman turizm gelişsin, yatak sayısı artsın falan. Venedik'te şimdi mesela belediyenin ve vakfın ana meselesi turizmle mücadele etmek. Ama ne hale geldikten sonra İstanbul'da işte, öyle bir turizm yok ki. İşte ama İstanbul'da da mesela yani adalarda bir turizmden bahsediyoruz Venedik'ten. İstanbul'da adaları benzetebiliriz. Beyaz Beyoğlu'nu benzetebiliriz. Yani tamamen tersine bir işlev görüyor kamu yönetimi. Teslimiyet yani büyük sermayeyi temsil ediyor. Onlara alan açıyor. İşte yok şey turizme işte, yatak diye bakıyor falan. Orada da şey olduğunu görüyor. Yani özellikle Türk sağında hani böyle dünyadaki kapitalist rejime açlık. Hani onun kesinlikle. Daha da fazlasını en ilerisini biz yapalım. Zenginleşmek istiyoruz. Çünkü bir türlü olamadı ya yani hani hep engellendi. Kapitalizm hani Türkiye'deki devlet şeyi tarafından. Hani bir rahat rahat kapitalizmi yaşayamadık ya. Hani öyle bir rahat yaşamak istiyor. Otomobil sahibi olmak isterken biz işte solcu köprüye karşı çıkıyoruz. İşte o şey isterken... Bırakın da şunu yaşasınlar. doya doya bir yaşasınlar. Yani hani Avrupa'daki gibi şey biraz yaşasalardı belki daha farklı olurdu. Böyle bir psikodinamiği olduğu kesin politikanın. Zaten sınıfsal asimetriyi dengeleme sağın aslında böyle bir şey gibi periferi şeyine kabiliyeti, temsil kabiliyeti kazanıp bu şeyin marjinalleştirmesi, bu entelektüel üretimi, planlamayı yani... Prost'u hadi yabancı diye şey yaptılar. Fenerbalat projesinin tamamen unutulması, üzerinden süngerle geçilmesi, Avrupa Kültür Başkenti projesinin merkezi otoritenin güdümüne özellikle kıskacı altına konması bir anda STK'ların başlattığı bir süreçti. Dolayısıyla yani burada bir kriz var. Bu krizi dünyanın her yerinde benzer şekilde yaşanıyor tabii mutlaka. Ama bir taraftan da yani buradaki kadar... ya da ben bilmiyorum başka ülkelerde de mutlaka vardır ama yani hukuk normları tamamen küçük bir elitin temsil ettiği bir şey olarak kabul görmüyor. Yani planlama mesela Paris'in planlama bürosu sahiden Paris'i planladığını düşünebiliyor. Bunun için işte demokratik şeyler süreçler başlatıyor, mahalle anketleri yapıyor. Yani Taksim projesi gibi bir proje yapılacak olsa, Taksim'de bir şey yapılacak olsa mahallelere danışılıyor. Halk ne istiyor diye gazetelerde görüyorsundur. Gazetelerde çağrı çıkıyor. Burada sahiden Türkiye'de biraz daha şiddet var yani bu şiddeti inkar edemeyiz. Türkiye'de kararlar çok daha farklı bir şekilde daha başka mekanizmalar içinde alınıyor. Şimdi bu toplantı aslında bunu sorguluyor. Biraz ama yani evet. Hani belki bir farklılık var ama çok ortak şeyin olduğunu da atlamadan bunu yapmamız aynı lazım. Çünkü çok marjinal bir yerde de değil yani. Bu sistemin de parçası. Dünya kapitalist sistemi de böyle. Hep mekan politik ve kesinlikle. Hep üstten. Yani hangi modernlik alttan geldi ki? Hani bunu da tartışarak da hani özellikle devletlerin oluşturduğu şehirlerin oluşma dinamiklerinin hiçbir tanesi tabandan gelmiyor. Hala da tabandan gelen çok az hareket var yani. Tabii ama hani işte bunun içinde bunun de değerlendirmek yani. İçinde bir hani, sorgulama eşiği var yani bu bağımsız kurumların ve sanatçıların, entelektüellerin acaba kapitalizmin koşullarına tamamen teslim olan ve onu yansıtan insanlar ve gruplar ve kurumlar mı oldu? Yoksa tam tersine bununla baş etmeye çalışan bir dinamik de mi içinde barındırdığı meselesi özellikle bu modern planlama teknikleri, modern mimarlık dediğimiz güncel sanat pratiklerinde bu çok önemli bir ayrım. Dolayısıyla dünyanın her yerinde mutlaka benzer çelişki yaratıyor bu modernleşme süreci. Ama Türkiye'de bu işi bu kadar basit yani işte plana karşı çıkıyorlar, bilime karşı bu siyasetçiler diye açıklamaya çalışan bir aynen. çevre var ki o bence iktidarın ekmeğine yağ sürüyor çünkü gizliyor süreci. Sürekli bu işin iktidarın kötü niyetinden kaynaklandığını, işte zaten biz onların ne olduğunu biliyoruz. Onlar zaten karanlığı temsil ediyor vesaire. Şimdi bu çok tehlikeli bir yani karşıtlık. Türkiye'deki sağ iktidarları bir anomali halinde, dünyanın içinde bir anomaliymiş gibi göstermenin çok ciddi hani politik ters tepkimeleri var. Bence, tabii neredeyse için. Yani seçimle gelmiş falan filan iktidarların bir şey bilmediğini, bunların meşru olmadığını, aslında darbe yapılsa çok iyi olacağını falan söyleyen insanlar var. Dün işte bir milletvekili gene ağzından kaçırdı. Aslında ağzından kaçırmalar iyi oluyor bence. Lapsisler. Yani çok güzel oluyor. Yani. Aslında arkadaki bütün o bagajlar ortaya çıkıyor ve konuşuluyor. Bu konuşulması önemli yani. O bagajların artık tartışılması lazım. Sakladıkça daha zor aslında. Allah söyletiyor. Evet, başbakanın da tabii ağzından kaçırdığı bir şey oldu. O da Taksim'deki projeyi reddedilmesini. Biz de reddedeceğiz. Efendim. Reddi. Evet. Zaten Kültür Bakanı görevden alırken de gene bir açıklama yapmıştı. Veciz açıklamalar kışla hakkında. Bu mesele hala açıklığa kavuşmamış durumda. Sanki karşı çıkanlar da sanki bir parça başbakanın bu oyununa yardımcı oluyorlar. Yani yoksa başbakan bu oyunu bu kadar rahat oynayamaz. Reddedeceğiz ya da orada kışlayı işte ihya edeceğiz falan diyemez. Çünkü yani en basit temel problemi ihmal ediyor. Yani böyle bir kararın bir kere merkeziyetçi bir idare tarafından bir kent içindeki bir yeşil alanın Ankara'dan başbakan tarafından bu şekilde takip edilmesi ve karar verilmesi bir kere yani içinde yer aldığımız herhalde Avrupa Birliği vesaire Avrupa topluluğu ya da nerede olursa olsun yani kabul edilebilir bir şey değil. Bu böyle bir merkeziyetçilik. Diğer taraftan burada da kendi şeyini fikrini üstelik gündeme getirmesi ve bunu inatla savunması, dışlayıcı bir söylem üretmesi bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Bu açıdan aslında başbakan çok büyük bir çıkmaza gidiyor. Yani Taksim projesi gibi bir proje yüzünden hani bilmiyorum ama herhalde yani bir taş attık kuyuya olacak galiba. kendi kuyusunu kazıyor. Yani çok ciddi bir şey var. Açmazla karşı karşıya. Belki de daha önceki iktidarların sadece hani Taksim projesinin için para olmaması değil, bu taşı görmüş olmalarının da etkisi vardır yapılmamasına. Tabii zaten 2003-2004 yılında tekrar Taksim'e bir hamle yapılmasını istemişti Tayyip Erdoğan. Aradan 10 sene geçti. Yani bu çok uzun bir süre değil mi? Ta 94'lerde bu proje tartışılmıştı. Gene kucağında bulduğu zaman 94'te seçildiği zaman İstanbul Belediye Başkanı. O zaman da geri gitmişti. Ondan önce işte Sözen zamanında tekrar bu proje gündeme gelmişti. O zaman da geri püskürtüldü. Yani aslında her yönetim için ciddi bir şekilde problem taşıyan bir konu. Dolayısıyla başına ne geleceğini de insanlar tam bilemiyor gibi bir hisse kaplıyorum ben. Peki bu cumartesi günkü konuşmaları belki bize biraz aktarmak ister misin? Bu ortak zemin tartışmalarını. Vallahi aslında ben kendi yaptığım konuşmayı bir ilk önce söyleyeyim istersen. Çünkü toplantının organizasyonun zaten o şey üzerine oldu. Şimdi başbakan kendisini bir gaz pedalı gibi görüyor. Hani bir otomobilin gaz pedalı gibi. Şey de öyle işte karşı çıkanları da fren pedalı gibi konumlandırıyor. Yani icraatı engelleyen insanlar. Bu toplantının amacı aslında böyle bir ikilemin içine sıkışmadan gelişme nasıl demokratik bir şekilde düzenlenebilir? Yani bu işi bir çatışma alanı, çatışmacı bir kamusallık biçiminden aslında düzenleyici bir kamusallık, katılımcı bir kamusallık biçimine, bu kentsel dönüşüm, kamusal alandaki büyük projeler ve bu şeyler, kamu alanlarının yönetimi. Bu konuda neler yapılabilir diye bir konuşma hazırlandı. Yuvarlak Masa toplantısının ilk başında bir takım sunumlar oldu. Haluk Gerçek İstanbul Ulaşımı üzerine bir sunum yaptı. Profesör Doktor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Asu Aksoy kültür yönetimi üzerine bir sunum yaptı. O da ondan sonra yani değişik alanlardan Profesör Doktor Murat Güvenç Şehir Üniversitesi'nden, o da İstanbul'un yapısal değişimini, nüfus bilimsel ve coğrafi açıdan değişimini analiz eden bir konuşma yaptı. Zeynep Mere Ernil Profesör Doktor o gene kültür yönetimi açısından bu stratejik değişimi irdeleyen bir konuşma yaptı. Bu konuşmalardan sonra da sırayla bütün toplantıya katılan insanlar söz aldılar. Çeşitli kültür kurumlarının yöneticileri, mimarlar ve siyaset bilimciler. Bu toplantıyı da Açık Radyo'da özellikle herkesin çok iyi, yakından tanıdığı Cengiz Aktar yönetti, modere etti. Başarılı bir toplantı oldu. Bu toplantının konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Onunla birlikte İstanbul Milletvekilleri katıldı. Geniş bir katılım oldu siyasi taraftan. Dolayısıyla bu toplantılar da devam edecek. Böyle siyasetçilerle, bilim insanlarını, işte sanat insanlarını bir tür arayüz gibi oluşturan bir ortak zemin. Yani farklı görüşler içinde olabilecek ve bağımsız durarak siyasi tarafla bu kamusal işleyiş üzerindeki görüşleri paylaşacaklar. Yani kamusal alana, çünkü mimarların, sanatçıların, işte kültür insanların katılımı demek sadece kamusal alanda piyasa aktörü gibi proje yapmaları demek değil. Bu kamusal alanın üzerine sorumluluk taşımak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı nasıldı bu? Kemal Ortak Kılıçdaroğlu bir kere çok ilgi gösterdi. Yani toplantıya tam vaktinde geldi. Sonuna kadar izledi. Yani çok zaman ayırdı bir kere. Yani bir cumartesi günü öğleden sonra tamamıyla ayırmış olması neredeyse önemli bir gösterge. İki defa söz aldı. Yani daha doğrusu ilk tur bittiğinde konuşmacılar sunumlarını yaptıklarında bir söz aldı. Uzun bir konuşma yaptı. Ondan sonra toplantı biterken tekrar bir tartışmalar sonrasında son bir konuşma daha yaptı. Ve bu konuşmalarla birlikte aslında kent politikaları konusunda siyasetçilerin aslında bir bilgilenme ortaya çıktı. Yani bir bilgi paylaşımı ihtiyacı oldu. Buna çok önem verdiğini söyledi. Dolayısıyla çok iyi bir toplantıydı. Yani siyasetçiler de hem milletvekilleri olsun hem parti genel başkanı bu işin içinde böyle bir mekanizmanın olmasının gerektiğine inandıklarını söylediler. Bence bu çok önemli, çünkü genellikle seçimlerden sonra bu temaslar başka bir şekil kazanır. İktidara geldikten sonra o zaman artık siyasetçiler daha otoriter bir işleyişten yana olurlar. Oysa ki böyle bir ortak zemin oluştuğu takdirde kalıcı bir sözleşme haline alabilir bu siyasi tarafla. Burada tabii daha üzerinde çok düşünülmesi gereken bir süreç bu. Bir yola çıkılmış. Evet. Bir geçmişte de oldu bunun örnekleri ama ortak, değişik, ortak bir zemin. Bildiğimizden farklı ortak bir zemin. Yani işte. Habitat konferansı dedik. Orada da böyle bir zemin oluşmuştu. Siyasetçilere karşı bağımsız durmuşlardı. Yani sadece itiraz eden örgüt değil, düzenleyici bir kurum olarak. Depremde bu oldu. Depremde tabii ki oldu. Demek ki olabiliyor. Avrupa Kültür Başkenti'nde de oldu. Fakat bunların her birinde sonrasında nedense başka bir şey oluyor. Yani ilk başta çok güzel oluyor ama sonra işleyiş başka bir şekle dönüşüyor. Devranın dönmesi bunu kaldırmıyor çünkü. Yani siyasetin maddi pratikleri bunu değiştiriyor. Aynı Fenerbalat'taki Avrupa Komisyonu projesi gibi daha sonra o başka bir şekle dönüşebiliyor. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Jean-François Peruz'la başladığımız programı biz devam ettik. Ve iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.